باب في المسح على الجوربين والنعلين. ایک موزہ ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، ایک نالان ہے جو جوتا ہے جس کو ہم پیزار میں نکالتے ہیں. تو اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ نالین پر مسا جائز نہیں ہے. انسان جوتوں پر مسا کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے غسل رجل، اس میں اتفاق ہے. اور خفین پر مسا کرنے میں اتفاق ہے، تو خفین پر مسا متفق علیہ ہے اور نالین پر عدم مسح متفق علیہ ہے. یہاں نالین پر بھی مسح کا ذکر آیا ہے، اس کا جواب آئے گا. باب مسا میں کہاں ہے؟ اچھا، جوربین ہے. ایک مسا للجوربین، ایک مسا للنالین. تو نالین پر مسا بالاتفاق ناجائز. جوربین کے بارے میں معارف نے لکھا ہے کہ ایک خفین ہے، ایک منعلین ہے، ایک جوربین ہے. خفین اس کو کہتے ہیں کہ خالص چمڑے کی بنی ہوئی ہے، اس میں اتفاق ہے کہ مسا للخفین جائز. ایک منعلین ہے، منعلین وہ ہے جو کپڑے کا بنا ہوا ہو جرابا، لیکن اوپر اور نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں منعلین. اس میں بھی بالاتفاق مسا جائز. ایک جوربین ہے، جوربین وہ ہے جو کپڑے کا بنا ہوا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ مسا جائز ہے یا نہیں. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک اس پر مسا جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اس پر مسا جائز نہیں ہے. ہاں، اگر وہ اتنا سخت ہے کہ چلنے سے گرے نہ، ایک اتنا موٹا ہے کہ تری پر قدم رکھنے سے پانی چھڑے نہ، تو پھر اس میں مسا جائز ہے. تو خفین پر جو خالص چمڑے کی بنی ہوئی ہیں بالاتفاق جائز ہے. منعلین کی بنا ہوا ہے جرابا کپڑے کا، لیکن اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہے، اس پر بھی بالاتفاق مسا جائز ہے. جوربے جو خالص کپڑے کا بنا ہوا ہے، اس کو چمڑا نہ اوپر لگے نہ نیچے، اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک اس پر بالاتفاق مسا جائز ہے، امام صاحب کہتے ہیں نہ جائز ہے. ہاں، ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ ایسا سخت ہو کہ چلنے سے گرے نہ، اور اتنا موٹا ہو کہ تری پر رکھنے سے پانی اوپر چڑھے نہ، ٹھیک ہے. اور ایک ہے نالین، نالین پر بھی اتفاق ناجائز ہے. تو خفین پر بھی اتفاق جائز ہوا، منعلین پر بھی اتفاق جائز ہوا، نالین پر بھی اتفاق ناجائز ہوا. جوربین میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز ہے اور بلا شرط جائز ہے، امام صاحب کے نزدیک جائز ہے. شرط یہ ہے کہ سخینین ہو اور غلیظین ہو. سخینین سخت ہو، بغیر بندے کے گرے نہ، اور غلیظین ہو، نیچے سے پانی نہ چڑھے. باب المسائل الجوربین والنالین. حدثنا حناد ومحمود بن غیلان قال حدثنا وكي عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة قال توزع النبي عليه السلام حضور عليه الصلاة والسلام نے وضو فرمایا ومسح على الجوربين والنالين. یہ دونوں جملے ہمارے خلاف ہیں. نالین پر ہم جائز نہیں مانتے اور ائمہ ثلاث بھی نہیں مانتے، لیکن یہاں مسئلہ نالین آیا ہے. اور جوربین ائمہ ثلاث کے خلاف نہیں ہے لیکن ہمارے خلاف ہے. ہم اس کے دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ کہ یہ وہ بمانا معا کے ہیں، علی الجوربین مع النالین، کہ حضور نے جوربین منعلین پر مسا کیا، اور جوربین منعلین پر ہماری نزدیک بھی، ائمہ ثلاث کے نزدیک بھی جائز ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، علی الجوربین مع النالین، وہ جوربین جن کی نیچے چمڑا لگا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا. دوسرا جواب ہم ائمہ ثلاث کو دیتے ہیں کہ آپ جوربین سے استدلال کرتے ہیں کہ مسل الجوربین جائز ہے، تو یہاں تو نالین بھی آیا ہے اور نالین پر مسل تمہاری نزدیک بھی جائز نہیں ہے، تو اگر یہ جائز نہیں ہے تو جوربین پر کیسے اس وجہ سے جو ہے وہ ثابت ہو؟ ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، یہ قول غیر واحد من اہل العلم، و بہ یقول سفیان الثوری کی جوربین پر مسح جائز ہے، ابن مبارک، شافی، احمد، اسحاق، مالک، قالوا یمسح علی الجوربین، جوربین پر مسح کیا جائے گا، و ان لم یکونا نالین، اگر چیز کی نیچے چمڑا نہ لگا ہوا ہو، اذا کانا سخینین، جب کہ وہ سخت ہو، یہ شرط ہو تو ہمارے نزدیک بھی جائز ہے. عن بکر ابنی، اچھا جی، وفی الباب عن ابی موسیٰ، باب ما جاء علی الجوربین والعمامہ. جوربین کا مسئلہ تو گزر گیا، عمامہ پر مسح کرنے میں اختلاف ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمامہ پر مسح جائز بھی ہے اور کافی بھی ہے، اس کے بعد مسح علی الرأس کی ضرورت نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عمامہ پر مسح جائز ہے لیکن کافی نہیں ہے. ایک بال کے برابر سر پر مسح ہوگا، اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جب اکمال مسح ہو تو باقی پگڑی پر کرے، تو فرض ادا ہوگا مسح علی الرأس سے، اور سنت جو اکمال مسح ہے وہ مسح علی العمامہ سے. گویا امام مالک کے نزدیک مسح عمامہ کا فرض ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ العمامہ سنت ہے، اور ہماری نزدیک مسئلہ العمامہ نہ سنت ہے اور نہ فرض ہے، نہ کافی ہے. اگر مسئلہ العمامہ کری تو وضو نہیں ہوگا، دوبارہ مسئلہ الرأس کرنا پڑے گا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن مغيرة بن شعبة عن ابي قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حضور نے وضو فرمایا، ومسح على الخفين والعمامة، او مسح کیا خفین اور عمامہ پر. یہ ان کے دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی کا. قال بکر وقد سمیته من ابن مغیرہ وذکر محمد بن بشار فی هذا الحدیث فی موضع آخر انه مسح علی الناس و عمامہ. یہ امام شافعی کی دلیل ہے کہ کچھ فرض جو ہے وہ تو سر پر مسح کرنا پڑتا ہے، اکمالی سنت جو ہے وہ عمامہ پر ہے. وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن کئی اسانید کے ساتھ عن المغیر ابن شاہ، اور بعض نے ذکر کیا ہے علی الناسیت والعمامہ، اور بعض نے نسیح کا ذکر نہیں کیا. میں نے احمد ابن حسن سے سنا، فرماتے تھے میں نے سنا احمد ابن حنبل سے یقول ما رأیت بعینیہ مثل یحیی ابن سعید القطان. اس روایت کا روی جو یحیی ہے، امام احمد کہتے ہیں میں نے اس جیسا ثقہ روی کو دیکھا نہیں، گویا کہ یہ روایت کی توثیق کرتا ہے. وفی الباب، اور مسئلہ العمامہ کے بارے میں عمر ابن امیہ بھی نقل کرتے ہیں، سلمان بھی، صوبان بھی، ابی امامہ بھی. قال ابو عیسیٰ حدیث مغیر ابن شعبہ کے حدیث حسن صحیح، اور وہ ہوا مسئلہ العمامہ قول کئی اہل علم کا من اصحاب نبی علیہ السلام، ان میں سے ابو بکر، عمر، انس، و بہ یقول الاوزاعی و احمد، اسحاق، قالوا یمسح علی العمامہ. قال وسمعت جارود ابن معاذ یقول سمعت وکیع ابن جراح یقول سألت، اچھا جی، یقول ان مسح علی العمامہ یجزئہ، اگر انسان مسح علی الرأس چھوڑ کر مسح علی العمامہ کرے یہ اس کے لیے کافی ہے. یہی امام مالک کا مذہب ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن ساق عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسألة الخفين قال السنة يا ابن اخي، يتو اتفاق مسألة، وسألته عن المسألة الامامة قال مس الشعر، کچھ بالوں کو بھی ہاتھ لگاؤ. یہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے. وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام والتابعين لا يمسح على العمامه الا ان يمسح براسه. عمامہ پر مسح کافی نہ سمجھے جب تک سر پر بھی نہ کرے، یہ امام شافعی کا قول ہے. یہ قول سفیان ثوری کا، مالک ابن انس، ابن مبارک اور شافعی کا. امام مالک پہلے مسئلہ میں. حدثنا حناد قال حدثنا علي يبن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال إن النبي عليه الصلاة والسلام مسعى للخفين والخمار أو رومال پر جو چادر سر پر پڑا ہوا تھا. ان تمام روایات کا امام سے جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسع علی الرأس کیا تھا کیونکہ قرآن میں ہے وَمْسَهُ عَلَىٰ عَمَامَتِكُمْ نہیں آیا عَلَىٰ رَأْسِكُمْ آیا ہے. اور یہ خبر واحد ہے, یہ قرآن کا مقابل ہے تو ہم اس میں تاویل کریں گے. تاویل یہ کہ حضور نے مسع علی الرأس کیا لیکن عمامہ کو پیچھے لے گیا. اب جب مسا مکمل ہوا اس کے بعد عمامہ اٹھا کر درست کر رہے تھے, آپ نے عمامہ پر ہاتھ رکھا عمامہ کو درست کرنے کے لیے, راوی نے سمجھا کہ آپ مسا کر رہے ہیں. تو یہ وضع ید استواء عمامہ کے لیے تھا نہ کہ مسا علی العمامہ کے لیے, کیونکہ اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے اس کا نام قرآن ہے اور اس میں ایک آیت ہے وَمْسَهُ عَلَىٰ رُؤُسِكُمْ. تو قرآن قطعی ہے, یہ خبر زنی ہے اور زنی معارضہ نہیں کر سکتا قطعی کے ساتھ. اس لیے ہم اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ مسا تو علی الرأس تھا لیکن مسا علی الرأس سے فراغت کے بعد حضور اپنی پگڑی کو برابر کر رہے تھے, روی نے سمجھا کہ آپ مسا کر رہے ہیں. باب ما جاء فی الغسل من جنابت پلوان.